szállodában, fiúk. Hát hagyjuk tényleg. Ott van egy Rigába, az örömünnepet ülő Rigába. De tényleg megajándékoztatom az Indexes kollégákat az egyetlen aranyköpésemmel ma? Igen. Sajnos adáson kívül volt, hogy a... Nyugodtan mondhatjuk. Nem az egyetlen aranyköpésed volt ma este, Tomikám, óriási kommentátori teljesítmény nyújtottál. Nem, de tényleg az egyetlen jó volt, hogy a Juhár Tamásnak szabad szemmel is látható a reakció ideje. Igen. De hát mondjuk azért idézzünk az Indexes kollégáktól is, hogy érdemes elolvasni. Gellei szövetségi kapitány e pillanatban konkrétan úgy néz ki, mint egy különösen kibukott Ady Endre. Vagy ugyanebből a percből szintén a szakkommentátor hozzá szólása, a reaktivált Szabics Imre elektrik bugis mozdulattal megfordult, és ezúttal már csak egy méterrel lőtt mellé. Vannak nagyon jók. Óriási. Juhár agyaglábakon jár, ez remélem nem tesz rosszat az összjátékunknak. A miénkben nem érezni a három gólt. Sőt. Igen. Hát ez igazi médiatörténeti esemény, hogy ez egy valóban élő és látható internetes közvetítés. Azt gondolom, hogy most már értem, hogy miért érdemes az interneten nézni egy csomó szó, jó, tényleg követni jó. A meccseket. Hogyha még ilyen retusált képek is lennének, így lekapva a tévé közvetítésről, az lenne az igazi. Amikor így Várhidi Péterként ilyen hülyeségeket rajzolnának be kis X-eket, meg ilyen köröket, hogy itt teljesen lukas a magyar védelem, ilyen nagyon nagy kör. Hát igen, na mindegy. Na mindegy. Ez volt ma este a Hitremény Zsűlölet 2. Hogy hívják ezt? Tárgyalás része. Igen. Tehát van a bevezetés, a tárgyalás, és most jön a befejezés. Igen. Ahogy igen, ezt tanultuk igen. Magyar irodalomból általános iskola 6. osztályában. Bizony. Hiszen most a kívánságok jönnek befejezésképpen. És mindenki magában leosztályozhatja utána ezt a műsort. Azt hiszem nem kapja talán a legmagasabb osztályzatokat, bár a futball kedvelőinek talán némi örömet okozhatott, hogy a fehérbe öltözött magyar alakulat. Rigai bugdácsolását mi is figyelme kísértők. De lehet, hogy... Tehát a fogalmazás helyesíres külalak hármas osztályzási rendszere szerint leosztályozhatja. Hogy lehet, mi is maradunk a Let Talk Radio versenytársunkkal szemben. Rádió Vence Plisz. Ők valószínűleg nem beszéltek a mérkőzésről. Hát hiszen ők a kosárlabdát figyelték. Nekünk fontosabb volt. Volt. Lett volna. Lett volna. És ezzel a keserű momentóval búcsúzzunk, így kafésan. A következő szám alatt kiválogatjuk tehát azokat a kéréseket, amikkel megajándékozzuk magunkat. Szeretteinket. És titeket. Szeretteinket. Titeket.

Elkalandoztunk a szám alatt, pedig jó zene volt. Laci, köszönjük szépen. Jó volt veled. És Törökországban is jó volt veled. Szuper. Jöjjön az én kívánságom, amit Szömi szerint ajánlok, miért szereti. Én nagyon régen hallottam, és ezért mivel újra valahol megindult bennem ez az érzés. Hát ismét kértem az én drága Bobi barátomat, aki egy robot, hogy ne morogjál, Bobika. Ne morogjál. Hogy játssza le ezt a dalt. Ezzel búcsúzom mára. Anima Sound System, vigyél el. Imádom. szép volt. Szerettem. Hát Tomi. Hogy van? Akkora lelked, és ez mindig eszembe jut. Csodálatos. Gábor. Gábor. Mi van veled mostanában? Na, jót kérdeztetek. Inkább kérdezzétek meg, milyen volt az adás. Milyen volt az adás? Szerintem a múlt heti jobb volt. Abban ilyen régi HR-ség. Ilyen régi HR-ség voltak. Aha. És jó, hát meg kell halni ennek a műsornak. Na, ne legyetek már ilyenek. De. Olyan volt, mint a meccs. Szerintem szeptember végén maximum. Én nekem már kicsit vágom a centit. Nem már. Hát nem kell elkeseredni. Nem köszönjük meg eltelik egy-két hét. Lehet mindegy. Na, ezt nem hallgatom tovább, inkább hallgassuk az Inexit, Devil Inside. Ezt kérem? Igen. Mm-hmm. Miért? Hú, most el fogok beszélni én is, mert én is el tudok beszélni, nem csak ti. Na, mutasd. Kérlek szépen, ezt a számot azért kérem, mert tökre szeretem, és az előbb kiválasztotta a Robi, és azt mondta, hogy én ezt szeretni fogom. És úgy döntöttem, hogy én mivel a Robit szeretem, ezért ezt a számot is nagyon szeretem, és mindenkinek küldöm. Sziasztok! Maradék három másodpercet? Ah, na, nem mondok semmit. Sziasztok! Words and weapons, sharpened knives, makes you wonder how the other half died. Other half died. Makes you wonder, wonder. But here comes the man with a look in his eye. Fair on nothing, but full of pride. Look at them go, look at them kick. Makes you wonder how the other half lives. Dead inside, dead inside. Every single one of us, the dead inside. Dead inside, dead inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. Here come the world, the look in its eye. Future uncertain, but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Place called hell. The dead inside, the dead inside. Every single one of us, the dead inside. Dead inside, the dead inside. Every single one of us, the dead inside. Flesh on the mind. Words and weapons, sharpened knives. Makes you wonder how the other half died. Devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. The devil inside, the devil inside. Every single one of us, the devil inside. Inside, every single one of us, the devil inside. Oh. reklám van, minden van. Péntek este az A38 hajón ismét csatasorba állnak a lemezjátszók. A Deck Attack Project ezúttal a legendás Ruckus Hi-Fi frontemberét Bigabust mutatja be a Ragga Salsa kedvelőinek. A bemelegítést Infra Gandhi és Cyborg Templar végzi. Deck Attack, ezen a héten Bigabussal élőben. Vigyeld a márkajelzést péntek esténként a Rádió Café 98.6-on. Ismét fergeteges Ska Reggae Party szeptember 12-én pénteken a 3-as határhegyi hangárban. A Kókler és 17 koncert, Ska Stars Sound System lemezjátszóknál Selektor Áfonya és Lippy Brown, MC Kopi és Krisha Kongán Feki. A teraszon Sunset Café harmadik lemezbemutatója Jutasi Konrád Nagya Garfield. Kezdés 15 órától reggelig, tájékoztatás a www.skalanc.ini.hu-n. A Rádió Café 98.6 támogatásával. Reklámot sugároztunk a 98,6 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián. És ha már itt tartunk, kell-e HRZ? Kell-e HRZ, és ha kell, kinek? Ez volt múlt heti kérdésünk. Szerintem mindenki levonta magának a tanulságot, és a mai adás után a fiúk is levonják. Mocskos cseti! A tanulságot. Bunda! Hát minden esetre elindult a visszaszámlálás, és hogyha most már tényleg csak egy-két adás van ebből a műsorból, akkor én gyorsan kihasználom még a lehetőséget, és az örök témához, a szerelemhez fordulok. Te nem beszélhetsz. Most nem beszélhetsz, igen. A szerelem. A szerelem az örök téma, és én ebben a tárgykörben küldök nektek egy nagyszerű kívánságot. Hallgassátok nagy-nagy szeretettel Diana Krolltól. Azt mondja nekünk, hogy let's fall in love. Sziasztok! I'm concealing, I don't know why. It's just a mental, sentimental alibi. But I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling, my love is calling, and why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of it? Let's close our eyes and make our own paradise. Little we know of it, still we can try to make a go of it. For each other, to be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Thank you. each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Csodálatos dal, csodálatos ember, aki kérte. Gyilkosok! Csodálatos este. Minden csodálatos. Csodálatos, hogy 11 óra után is meg ilyen türelemmel várakozik, hogy a Jazz Café teljes legényesége. Tudlahozni a Leverage-on. Bobby, mi a kívánságod? Ja, ne befögj. Komolyan? Elképesztő. Ezt ismered? Hát... Én azt gondolom, hogy ebből a hallgatók legnagyobb többsége ki tudta találni, hogy milyen szám következik. Hát, Bobby, akkor indítsd el a tiéd. Gyerekek, természetesen egy a jól ismert rádiókafé és repertoárból származó dal következik. Színes kávé. És hogy Robi mondja, sziasztok! Le a kafé, tes cheveux kafé, ta gorge kafé. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur, café, je veux ta couleur, café. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler. Des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Le café, que j'aime ta couleur. Philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Mokpak. 2-3. 47. évfolyam. 57. szám. Felszabadulásunk ünnepe. Gellér Gábor. Műsorvezetők. Laci. Tomi. SMS gép. Chatman. Zenegép. Silent Bob. És az adás fő támogatója, elmaradhatatlan, névadó szponzora. A Doka Outsource IT Company Kft. Különösen a szürke eminenciásokra terjedjünk ki. Pavel. Jacek. Igen. Ők azok, akik a Dokkát az internet legmagasabb fokkára emelik, ezért... Doka a Café Mokka. Igen. A kávéban mindent megoldó rendszergazda fóka. Adásunk további támogatói. A 10001-es Gáspréc. A mai napi repüléshez ismét a Red Bull szolgáltatta a szárnyakat. Tamás, úgy látom, igen, hogy te a Mars után eredtél, amely hetekkel ezelőtt a legközelebb volt, jó 25-30-45-60 ezer éve a Földhöz. De miért? A Holdhoz. Azért, mert a Red Bull szárnyakat ad. zenét hoztam el az útra. A Fujitsu Siemens a színgazdaságában, térbeli kifejeződésében és síkábrázolásában oly profi lapmonitorok szállítója. Taekwondo, das schöne Bild. Auf Wiedersehen. Konnichiwa. A Technics, amely a fekete korongok dinamikus, kiegyensúlyozott és elképesztően barázdált feldolgozását tette lehetővé a Rádió Café 98.0. Ma este Technics, ismény DJ. Technics, cool a muzik? Ja, az, ugyanis az ausztriai Technics lerakatból vámoltuk be. A műsorvezetők telefonkészülékeit a Nokia szolgáltatta. Nokia! Connecting people. Készfogás. Szevasz. Ez a nagy eszmogat. Jetman telefonját a Sony Ericsson biztosította. Sony Ericsson, two friends, maybe from Scandinavia, maybe from Japan, but both are liking the Salmon very much. Built-in camera. And photo production. Get across, hogy nem, ennek is van egy jó szlogenje. Mindegy, jövő adásban. Share your connection. Itt remény zsűrlet. Minden jog fenntartva. Sziasztok. Sziasztok. Nincsenek ezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazzt a elefántoronyba. Júri, gyere! Pickó, maradj! Vigyáztam! Jazz Café minden szerda este 11-kor. Pataki Balázs, Jeli András, Hozé és Hegyi György. Pickó, fekszesz! És itt vagyunk. Vendégünk kacarászik, ez már jó jel. Nem volt délutáni bejelentkezésünk. Miért nem? Nem tudom, szerintem múltkor annyira kellemetlenül hülye voltam, amikor felhívtak a kedves műsorvezető kollégák, hogy harangoznám be az esti Jazz Cafét, hogy leszoktak erről, hogy felhívjanak. És vagy lehet, hogy dühös. Nem voltam kikapcsolva egész délután. Hozé mondja, hogy hívtatok. Hát akkor bocs. Pedig elújságoltam volna, hogy extra szuper illusztris vendéget sikerült begyűjtenünk. Hát hiszen Gundel Takács Gábor van itt a stúdióban. Igen, de arról volt szó, hogy nem lesz ilyen extra illusztris, szóval meg exkluzív, meg csak közön, csak önöknek, meg csak most. Te nem csak, akarsz rádiós lenni? Azért van ez, mert minden vendégünk extra szuper illusztris. Ugyanis ugye próbálunk olyan palikat és hölgyeket összegyűjteni, akik valami, hát olyasmit próbálnak a saját szakterületükön megvalósítani, amit a jazzisták a zenében, ugye ez az alapkoncepció. Ez azért is jó, mert ebben minden belefér. Tehát itt autós újságírótól, boxedzőn keresztül, sportriporter, milyen óriási szerűmesek, divattervező, irak szakértő, mindenféle érdekes ember ült már. Jövő héten etimológus vendégünk lesz, tehát van...